Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insanlığın zulüm ve vahşetin en doruk noktasını yaşadığı o utanç çağında Rabbimiz merhameti gereği Mekke'de hayatını sürdüren Abdullah oğlu Muhammed'i seçmiş, onu vahiy ile, yani kimsenin anlayamayacağı biçimde gizlice bilgilendirmek suretiyle destekleyerek insanlık alemini karanlıklardan aydınlığa çıkaracak ilahi mesajları önce içinde yaşadığı toplumuna, daha sonra da tüm insanlara duyurma görevini vermişti. Atalar dinine sıkı sıkıya bağlı Mekke'nin ileri gelenleri saltanatlarının sarsılmasına başladığını görünce peygamberimizi toplum içinde itibarsızlaştırabilmek için yalan ve iftira kampanyalarını sürdürmüşler. Kur'an ayetlerinin toplum içinde anlaşılabilmesini önlemek amacıyla da herkesçe bilinen Arapça kelimelerin öz anlamlarında bozuntu yapmaya çalışmışlardır. Çağımıza kadar ulaşan mucize Kur'an ayetlerinde yapılmak istenen bozuntular ilmi araştırmalar ile tek tek ortaya konulmaktadır. İşte Arapça dili konusunda uzman olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca çalışarak Kur'an üzerine örtülmüş toz ve kirlerden arınmış olarak hiçbir insan katkısı olmaksızın anlayabileceğimiz bir üslup ile açıklamalarına devam ediyor. Sayın konumuza hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Her zamanki olduğu gibi sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki konuğumuz Kadir Suresi'nin 3. bölümündeki selam sözcüğün açılımını yaparak surenin tahlilini tamamlamış ve daha sonra sizlerden gelen soruların bir kısmı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu hafta konuğumuzdan Kur'an'ın iniş sırasına göre 26.sı olan Şems suresi hakkında açıklamalarda bulunmasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şems suresi diyoruz. Şems, güneş demek. Bildiğimiz güneş. Sözlük anlamı güneş demek. Güneş suresi diye adlandırdık ama İnşallah güneşle neyin kastedildiğini biraz sonra göreceğiz. Bu sure, Şems suresi yani güneş suresi inişe göre 26. sırada indi ve 26. sure inişte 26. sure oluşu ve Mekke'de indiğiyle ilgili herhangi bir inmediğiyle ilgili tartışma yok. Mekke'de indiği kesin. Bu öyle kabul ediliyor. Şimdi sureyi iyi anlamak için, hatta genelde Kur'an'ı iyi anlamak için merdivenleri iyi tırmanmak gerekiyor. Evet. Merdivenleri normal olarak basamak basamak çıkarsak Kur'an'ı daha iyi anlayacağız. Burada da yine aynı. Hatırlayacak olursak Necm suresinde Kur'an'ın bir bölümünde, hem girişinde surenin hem de son bölümünde Kur'an ağırlıklı uyarılar ve bildiriler vardı. Ondan sonra Abese suresinde yine Orada bir bölümünde 12 ile 16. ayetlerde Kur'an'ın saygın katipler elinde yazılmış, muhafaza edilmiş bir öğüt kitabı olduğu ve dileyenlerin de bundan öğüt alacağı bildirilmişti. Evet. Ve bunun arkasında bir de Abese suresinde hem Afak'ta hem Enfüs'te insanlara uyarı mahiyetinde çok güzel araştırmaya yönelik örnekler, ipuçları verilmişti. Arkasından da Kadir suresinde Kur'an'ın önemine dikkat çekildi. Kur'an'ın önemine dikkat çekilişinde Kur'an'a yönelik, Kur'an artık benim hayat kitabımdır diyen insanın hayatının değer kazandığını, bin aylık boşa geçmiş ömürden daha değerli olduğunu bildirmişti ve hatta onun bayram olduğunu, yani Kur'an'a sarılmak müminlerin bayramı, bayram etmeleri gerektirdiğini uzun uzun onu da anlattıydık. Şimdi aynı bağlamda merdiveni çıkıyoruz. Yine Kur'an'ın başka bir noktasına, başka bir merdivene geldik. Çok güzel. Burada tekrar ediyorum. Kur'an'ı okuyan arkadaşlar, Kur'an'ı öğrenmek isteyenler veyahut da Kur'an'ı bir başkalarına, özellikle de Müslüman olmayanlara tanıtırken mutlaka bu basamaklara, basamak çıkışına dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Neden diyecek olursak, şimdi onu evvela bir ayet söyleyeyim size. Bakara Nisa suresinin 82. ayetinde Cenab-ı Hak çok güzel orada efela yetedebberunel Kur'an der. Evet. Kur'an'ı böyle arka arkaya dizmiyorlar mı? Dizerek incelemiyorlar mı? Bunun anlamı Kur'an indiği gibi iniş sırasına göre arka arkaya dizilecek, öyle anlaşılacak. Tabii. Kur'an arka arkaya dizilip iniş sırasına göre dizilerek anlaşılmayacak olursa kargaşa çıkar. Anlaşılmaz olur. Kur'an'da hiçbir zaman anlaşılmaz. Onun için Kur'an'da devamlı Cenab-ı Hak tedebbürü, yani iniş sırasına göre Kur'an ayetlerinin dizimini dizerek incelemeyi, dizerek anlamayı, dizerek öğrenmeyi bize emreder. Hatta dizerek bir düşünmüyorlar mı, araştırma yapmıyorlar mı? Eğer ki dizerek araştırırlarsa görecekler ki Kur'an Allah tarafındandır. Eğer ki kul tarafından yapılsa onda ihtilaflar, çok ihtilaflar olurdu, tutarsızlıklar olurdu diye böyle bir de ipucu vermekte. Şimdi Kur'an'ımızla ilgili araştırma yapan insanlar Kur'an'da tedebbür, yani Musaf'ta tedebbür olmadığından dolayı, Halife Osman ve avanesi Kur'an'ı iniş sırasına göre dizmediğinden dolayı, ayetleri, paragrafları, pasajları Kur'an'ın inişine göre düzenlemediğinden dolayı hem tutarsızlık, hem çelişki, her şey var. Evet. Açıkça söylüyorum. Evet. Bunu bundan sonraki bir suresinde detaylı inceleyeceğim. Evet. Fakat bir de şu var Müslümanlar için. Yani iniş sırasının, bu tedebbürün önemini şundan söylüyorum. Şu anda Müslümanlar, kitle, hepsi 7'den 70'e Müslüman geçinen toplumlarda baktığımız zaman herkes mümin olmadan Müslüman olmakta. Bu da hem ikiyüzlülüğü, hem münafıklığı, hem de bilgisizliği, cehaleti ortaya getirmekte. Maalesef. Haddi zatında. Önce aynı Kur'an'da bak şimdi göreceğiz, hani basamak basamak çıkacağız ya, bu basamakların hepsi imanla ilgili, Allah'ı tanımak, peygamberi tanımak, Kur'an'ı tanımakla ilgili, iyi tanımakla ilgili. İyi tanıyacağız, ihna uğrayacağız, mümin olduktan sonra İslam'a geçeceğiz, İslam'ı yaşamaya başlayacağız, İslam'ı umdeleri benimseyeceğiz. Ama bu aşamalardan geçmemiş, merdiveni çıkmamış insanları tepeden inme, Müslüman yapacak olursan al sana namaz, al sana oruç, al sana zekat, al sana salat-ı ikamet gibi falan şeyler, hepsi anlamsız, netice ve samimiyetle özümsenmediğinden dolayı da sonucu husran, evet, başarısızlık. Evet. Evet. Onun için Kur'an'ı inişe göre basamak basamak gidilmesi lazım. Evet, bu surede şimdi tedebbürün önemini gördük. Tabii, biz basamakla, tabii, bak ta Necm suresi, Abese suresi ve Kadir suresiyle ilişkilendirdik. Tabii. Aynı, onları hatırlayacağız şimdi. Oraya geldikten sonra şimdi sureye gireceğiz. Surenin girişinde, hı, Cenab-ı Hak bakın 7 tane kasem cümlesi, malzemesi veriyor. 7 tane ne diyeceğiz, delille, 7 tane kanıtla, 7 tane referansla bir meselenin ispatına çalışacak. Çok önemli ki. Evet. 7 tane referans verecek. Şimdi onlara dikkat edeceğiz, onu anlayacağız. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi metini okuyacağım önce. Şimdi şeye göre okuyacağım hatta. Şimdi söyle. Hakikat anlamına. Evet, hakikat anlamına göre sözcükleri bu biriyle 10. ayeti kasem cümlesine bir takdim edeceğim. Sonra da yavaş yavaş onları tahlil edeceğiz. Açacağız. Ve gerçek anlamlarını. Güneşe ve onun parıltısına, onu izlediği zaman aya, ona parlaklık verdiği zaman gündüze, onu sarıp örterken geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yuvarlakça döşeyene, nefse ve onu düzenleyene, ona biçim verene. Evet. Bunlara kasem ederim ki, arada bir şey var da ben onu atlayacağım, parantez şimdi onu soracağım. Evet, parantez cümlesini. Evet. O bunlara kasem ederim ki, bunlara yemin ederim ki, bunlara referans veririm ki, tamam. Nefsi arındıran gerçekten kurtulmuştur ve nefsi örten kesinlikle zarara uğramıştır. Hüküm cümlesi burada, evet. Ha, arada bir de parantezi var ki şimdi, ki o ona yani fücurunu, hı, ve takvasını ilham etti. Hı. Onu da ayrıca şey yapacağız. Tabii. Ki insana, nefse fücurunu ve takvasını ilham etti de, evet, bunu öğrenmiş olacağız. Fakat ana nokta cümlelerde kasem referans cümlesi tam 7 tane şey. Referans. Şimdi bu 7 tane şey de, evet, sonucu söyleyelim şimdi. 7 tane veriyle, 7 tane delille, 7 tane kanıtla nefsini arındıran gerçekten kurtuluyor. Hı. Nefsini örten de zarara uğruyor. Evet. Sonuç. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir insanın nasıl zarara gideceğini ve nasıl kendisine kurtaracağını açıklıyor. Ama nasıl kurtaracağına dair 7 tane delili var. Hı-hı. Nasıl kendini insan zarara sokuyor, ona da 7 tane delili var. Evet. Şimdi bu delilleri tek tek ele almamız lazım. Şimdi burada genel olarak şunu da belirtmiş olayım önce. Bu 7 tane şey, şimdi şöyle, güneşe ve onun parıltısına kasem edildi. Hı. Tek tek arz edeyim. Güneş ve onun parıldaması, evet, insanın kendini kurtarmasına, hı, ve kendini zarara sokmasına kanıt olur mu? Yok, öyle bir şey olur mu? Evet, evet. Ayın güneşi izlemesi insanın kendisini kurtarmasına veya kendini mahvetmesine kanıt olur mu? Gündüzün parıltısı insanın kendisini kurtarmasına veya kendini harap etmesine kanıt olur mu? Gecenin zifiri karanlığı insanın kendisini kurtarmasına veyahut da kendisini bedbaht etmesine kanıt olur mu? Gökyüzü ve onun yapılışı ve onu yapan, yeryüzünü de yeryüzü ve yuvarlakça döşenmiş olması, Evet. İnsanın kendisini kurtarmasına veyahut da zarara düşmesine kanıt olur mu? Hiç alakası yok. Şimdi, evet yani. Bunları önce düşüneceğiz. Tabii düşündüğünüz zaman hiçbir ilgi kuramıyor insan. Bunları düşündüğümüz zaman hiç böyle şey olarak bu kanı kanı bunlarla gökyüzüyle, yeryüzüyle, geceyle, gündüze evet. insanın kendisini kurtarması veyahut da zarara uğraması ispat edilir mi noktasından? Şimdi eğer ki bunlarla ispat edilemiyorsa bu sözcüklerin mecazına gideceğiz. O zaman gideceğiz. Ha. Doğru. Evet, o zaman mecazına gideceğiz. Ben önce mealimizde de zaten mecazını verdik. Bunları lafsi anlamlarından dolayı evet. Onu açıkladık. Öyleyse ben bunu mecazla anlatımını sunacağım şimdi. Evet. Kur'an'ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur'an'ı izleyen elçi ve müminleri, Kur'an ışığı ile aydınlanan toplumları, Kur'an ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hale getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benliğini bulduran etmenleri, kanıt gösteririm ki benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu bilerek reddedenle kesinlikle zarara uğramıştır. Şimdi daha net anlaşılacak. Evet. Evet. Şimdi burada tek tek şey yapacağız da onun neticesi diyeceğim. Şimdi buradaki ay, şeydeki güneş. Tek tek bunları şey yapalım. Güneş. Evet. Ayetlerde mecazen birçok anlam çıkarmak mümkündür şimdi ama ben netlerini söyleyeceğim burada. Üzerine kasem edilen şems güneş tüm insanlığı asırlardır aydınlatan ve bundan sonra da aydınlatacak olan Kur'an'dır, vahiydir. Onun parıltısı ise Kur'an'ın insanlığa sunduğu mutluluktur. Burada ayette ve şemsi ve duhaha. Şimdi Cenab-ı Hak burada Kur'an'ın insana verdiği mesajlarla bakın şimdi. Evet. Kur'an vahiy ile insanlık aydınlatılıyor. Öyle mi? Tabii. Aydınlatılıyor ve o aydınlatmadan dolayı ve onun parıltısı mutluluk. Kur'an insanı da mutlu ediyor mu? Ediyor tabii ki. Öyleyse evet. bu Kur'an ve Kur'an'ın aydınlığı insanın kendisini arındırdığı zaman kurtulacağına evet. kendisini arındırmayan, kendisini örten, kirleten insandan mahvolacağının kanıtı mı? Şimdi oldu. Şimdi kanıt peki. oldu tabii ki. Evet. Delil oldu. Evet. Şimdi. Çok açık. İletraptız kuruluyor şimdi. Evet. evet. Şimdi burada zaten şimdi Şems suresine ve Şems adıyla ve Şems'e diye Şems'e dikkat çekilmesinin, Şems'in referans verilmesinin nedeni şu. Evet. Demin ne dedik? Basamak çıkıyoruz ya. Kadir suresinde ayetlerin işinden bahsettik. Evet. Orada. İçerisinde ruh olan, ruh insanlara, olan. Topluma can katan ilkeler bulunan ayetler iner dedik. Değil mi? Kadir'de. Peki, bu iniş nereye kadar gidiyordu? Şafak sökene kadar. Hatta medla'il fecr. Evet. Şafak sökene kadar. Şafak. Evet. Şimdi şafağı söktürdün. Evet. Şimdi bir de aydınlığı getir bakalım. Evet, o şafakta... Güneş doğsun, güneş aydınlansın. Evet. Tamam mı? Evet. Tamam. Bir basamak daha yukarı çıktık mı? Önce şafaktaydık ya. Tan yerini ağartmıştık ya. Evet. evet. Kur'an'ın bir de bütün hepsini evet. içerimize sindiğimizi, Kur'an aydınlık. Ayetlerini, Kur'an ilkelerini hayatımıza uyguladığımı düşünün. Ve onunla da toplumun aydınlığını düşünün şimdi. Kur'an. Bakın şimdi... Bir basamak yukarıdayız. Ya. Öbüründe şafağın sökümü vardı. Ya. Şimdi de güneşin aydınlığı var. Kur'an gerçekten mucize efendim. Evet. Şu basamak basamak çıkılması basamak, bile basamak çok muazzam çıktı, bir şey. Yani. Şimdi oraya geldik. Bu 91. Şimdi. Sırada böyle anlaşılmaz bu şimdi. Şimdi oraya götürecek olursan hiçbir yerinden şey anlaşılmaz. Maalesef. Kur'an anlaşılmaz. Maalesef. İşte bizim de yeri gelip dozajını kaçırıp yani hain dediğimiz evet. yani buna sebep olan insanlara hain dememizin sebebi, haklılık, gerekçesi bu. Haklılık ortaya çıkıyor. Evet. İddiamız ortaya çıkıyor. Evet. Çok açık. Şimdi devam edelim. Gündüz, evet, bu ayetlerdeki kasemedi gündüz. Yok, ondan önce güneşi takip eden aya. Ay. Şimdi Kur'an'da zaten Müddessir suresinde de bunu bahsetmiştik. Kur'an'da bizim gördüğümüz, yani Mekki surelerdeki kamer sözcüğü, burada da vel kameri izâ telâhâ buyurur Cenab-ı Hak. Onu izlediği zaman aya. Ama vahiy izleyen güneş vahiy olunca, şems vahiy olunca, Kur'an olunca, onu izleyen kamer, peygamber ve müminlerdir. Evet. Ve bunu da yine aynı şekilde kamerin peygamber olduğunu daha önceki şeyde birkaç tane yerde, evet, hem Tekvir suresinde hem de Müddessir suresinde de yine kasemli olarak izah etmiştik. Orada da anlatmıştık. Evet. Burada ve müminlerin izleyişi, peygamberin izleyişi de kanıt veriliyor. Yani neden? Akıllı insanlar peygamber gibi aklı, yani aklı selim sahibi insanlar onu izler. Tabii. Peki Kur'an'ı izlediği zaman vahiy izleyen adamların kurtulduğunu, kurtulacağını, izlemeyenlerin de, bundan kaçanların da, sinenlerin de, kendisini saklayanların da husran olacağını tespit edebilir miyiz? Şimdi edebiliriz. Edebiliriz. Tabii ki şimdi ediliyor bunu işte. Bunu edebiliriz. Bu anlama göre çok net. Evet, bunu da edebiliriz. Şimdi tekrar bu maddeleri izah edeceğim de böyle önce bir ön bilgileri kısa kısa vereceğim. Sağ olun efendim. Güneş verdik, gündüz Kur'an ışığıyla aydınlanmış toplum. Gece ise Kur'an ışığından mahrum kalan cahil toplumları simgelemektedir. Bunu daha ileride hani, yani hatta Leyl suresinde de işlediydik yani. Leyl'de vardı yani, o gece bölümünde yani, de, o gece suresi. Yani evet evet, da onları da geniş, orada evet, şey yapmıştık. Evet. Onlar. Sema açacağım da özetle veriyorum. Kur'an'dan aldığı canla kendisini üstün hale getirmiş kimse. Sema ne demekti? Tavan demekti. Tavan anlamında. Toplumun tavanı gibi üst kesim, aydın kesim, bilgili kesimler de mecazen sema durumundadır. Toplum aydın kesim. Yer ise Kur'an'dan yararlanmayıp küfür, hücur batağından yuvarlanıp duran kesimdir. Evet, burada arz gelecek şimdi biraz sonra. O da yer. Evet. Cahil kesimdir. Cahil kesim. Kendisini ilme ve aydınlığa kapamış olan kimsedir. Şimdi arz da hani şimdi normal olarak şeyinde birisi tavan demek, birisi de ayakkabının altı demek. Arz. Evet. Yani cahiller de bir insanın ayağının altı gibi, yani toprak gibi falan değil, evet, yani öyle şey yapalım. Türkçe'de top ayak takımı derler mesela, evet, böyle, evet, onun gibi deyim de var. Evet. Yine ayette yapacağız da özet veriyorum bunu. Semayı yapan, Kur'an'dan alınan ve insanı yücelten İslami ilkeler. Evet. Yeri yapan ise Kur'an dışı ilkeler ve anlayışlardır. Burada diyecek şimdi, gelecek bunları madde madde izah ediyor. Evet. Edecek de ben ön bilgi olarak burada özet cümleye şey yapıyorum, kasem cümlesine. Evet. Birisi semayı yapan, birisi de arzı döşeğinde. Döşeğin. Semayı ne yapıyor? İlim, bilim, mesaj onu yükseltiyor. Öteki de kapattığı zaman topraklaşır. Bizim ayak takımı oluyor yani, evet, öyle diyeyim. Bir de nefs ve nefsi tevsiye eden, can ve canı tevsiye eden diye de insan ve insanı iyi ya da kötü yapan etmenlerdir ki bu olduğu arkadan da gelen 8. ayetten de anlaşılmaktadır. Evet. Evet. Şimdi ben burada sözcükleri tek tek ele alacağım. Evet. Evet, bu 7 tane olay insanın hakikaten kendisini arındırır zaman kurtaracağının ve hakikaten bunlardan kaçtığı zaman, bunları örttüğü zaman, evet, nefsini sakladığı zaman da berbat olacağının kanıtı. Şimdi gönül ister ki, bakın burada çok büyük bir olay var. Bu 7 tane olayın insanın mutlu olmasına, cennetlik olmasına veyahut da bundan kaçmanın da cehennemlik olmasına sebep olduğunu böyle yüzeysel bizim gibi yarım saatlik, bir saatlik bir sohbetle değil, özellikle bu 7 maddeyi ben burada bir öneri de bulunacağım. Diyanet İşleri Başkanlığımız, İlahiyat Fakültelerimiz, özellikle üniversitelerimizin sosyal bilimler enstitüleri bunları birer doktora tezi olarak incelesinler. Her biri bir doktora tezi olacak nitelikte. Hayır, bütünüyle özellikle yani insanın arındığı zaman kurtulmasındaki etmenler ve insanın felaketini hazırlayan yani bu etmenler üzerinde sadece bu konulu bir çalışma yapmaları ve insanlığa sunmaları, insanlıkla paylaşmaları çok özel bir görevdir. Evet. İnşallah bunu yaparlar ve bunu yapsınlar. İnşallah. Ve hatta değerli izleyicilerimiz, özellikle öğrenci kesim bunu hocalarına ve ilgililere bu konuyu iletsinler. Talep etsinler. Evet, bunu talep etsinler. Efendim, bu 7 açılım isterseniz ikinci bölümde devam edelim. Tamam, ondan sonra madde madde bunları... Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, birinci bölümde Şems Suresinin geneli hakkında bir bilgi vermişti. Bu kısımda da referans olarak bizlere sunulan 7 tane öğenin açılımını yapacaktır. Buyurun efendim. Evet. Şimdi tek tek malzemeleri yemindeki yani kasemdeki kasem bölümündeki referansları burada hatırlatalım. Evet. Ben bir şey daha hatırlatacağım burada çünkü çok önemli ve bundan sonra 3-4 tane surede de aynı şeyi göreceğiz. Kasem cümlesi, kasem. Kasem cümlesi, Cenab-ı Hak bunlar bir dizi kasemde geliyor. Önemine binaen sıradan yemin cümlesi değil. Kasem cümlesi güçlü, kuvvetli, inkarı mümkün olmayan cümle demek. Evet. Bizdeki gibi vallahi billahi demek kasem değil, yemin değil o demek. Çok belgeli, referanslı cümledir kasem cümlesi. Evet. Ve kasem cümlesinin birinci bölümünde dediğim gibi referanslar verilir. İkinci bölümünde de o referanslarla iddia ispat edilir. Burada da aynı. Dikkat edelim ve siz de unutmayın da yani bundan sonraki gelecek surelerde de aynı şeyleri ihtimamla Cenab-ı Hak kasemle bildirdiğine göre kasem cümlelerinin biz de uyarısını yapalım. Evet. Çok önemli. Yapalım. Kasem cümlesini anlamak çok önemli. Evet. Ve şimdi anlamak çok önemli de maalesef yani şu anda Türkçe'ye çevrilmiş, Türkçe'ye yazılmış şeylerinin hiçbirisinde de gerekli ihtimam gösterilmemiş. Gösterilmemiş maalesef. Gösterilmemiş. Bir and olsun. Öyle onu anlamıyor. Dediğim gibi referans, delil, kaynak ve davanın, savın, iddianın ispatı. Burada. Evet şimdi tek tek ele alalım. Şimdi burada. Tek güzellikler gelecek. Güzel. Çok güzel özellikler gelecek. Güneşe ve onun parıltısına kasem edildi. Dedik ki güneş parıltısı nedir? Vahidir. Vahiy. Evet. Parıltısı da vahiyin verdiği aydınlıktır. Aydınlıktır. Evet. Onu biraz evvel açtıydım. Ama arkasında ikinci referansta onu izlediği zaman ay dedi. Ay dedi o zaman. Ha. Evet. Güneşi izleyen ay dedi. Vahiyi o da referans. Vahiyi izleyen peygamber ve müminler. Evet. Ay. O da kanıt dedi. Fakat burada cümle yapısında ben çok enteresan bir bilgi vereceğim değerli izleyicilerimize. Cenab-ı Hak burada buyurur ki ayı bak şimdi güneşi izlediği zaman aya. Bu ayette ayın güneşi izlediği söylenir. Evet. Bir zahiri vahiy anlamında da teknik olarak ayın güneşi izlediği şey olarak. Evet. Bunun onu izlediği, onu takip ettiği. Ek olarak da ayın ışığını güneşten aldığı. O şey de var, kozmolojik olarak değil mi? Evet, olarak? Dünyayı aydınlatma işinde onun izlediği vurgulanmaktadır. Yani ay da, şimdi tabii, ışık veriyor ya, tabii ki. Kendinden ışık vermiyor. Güneşi izliyor, güneşten alıp insana yansıtıyor. Yansıtma suretiyle. Peki, peygamberler ne yapar? Aynısını yapar. Peygamberler de aynısını. Vahiy Allah'tan alır. Tabii. Allah'tan aldığı vahiy toplumlara verir. Kendisine hiçbir şey katmaz. Kendisine ait değildir. Tabii o ki. Yansıtıcıdır. Tabii tamam ki. Evet. Evet. Bunu da bir şey yaptığımız zaman bu teknik bilgiyi de ayın güneşi izlediği vesaire ışığını oradan aldığı noktalarını bu da yani teknik bakımından evet. Kur'an'ımızın mucizelerindendir. Evet. Devam ediyoruz. Ona parlaklık verdiği zaman gündüze diye bir ifade var. Gündüze. Şimdi ona parlaklık verdiği zaman dediğimiz zaman وَالنَّهَارِ اِسَا جَلَّهَا ona parlaklık verdiği zaman gündüze. Bu ifadede çok teknik bir özellik vardır. Şimdi birazını aydınlatma şimdi. Burada اِسَا جَلَّهَا diye zamir var. O zamiri güneşe gönderecek olursan gündüzün güneşi parlattığı anlaşılır. Güneşin gündüzü parlattığı. Gündüzün güneşi parlattığı anlaşılır. Ters olur yani. Ters mi olur? Gündüzün güneşi parlattığı. Evet. Bunu zaten bu ayetteki sırlar, incelik, teknik bilgiye sahip olmazsan zaten yüzlerce meale baktığın zaman hepsinde de ayetteki zamiri güneşe gönderirsen evet. Tamam mı? Tabii. Çünkü bir de hani şeyde mushaf tertibinde gönderecek yerde yok. Başka yok. Bir yere yakınında. Bundan evvelki surede falan filan şey olmadığından dolayı güneşe yollayacaksın. Evet. Cellaha diye güneşe yollayacaksın. Olursa. Hani İza telaha demiş demin hani şeyde evet, ikinci referansta güneşi izlediği zaman dedik ya evet. Hay güneşe yolladık. Bunu da güneşe yollarsan gündüz güneşi parlatır. Güneşi parlatacak olan için evet. Anlaşılır mı? Ve ilime bilime de aykırı bir olay olur. Tabii ki. O zamir şimdi nereye gidecek oraya? Şimdi onun şimdi gündüzü parlatan güneştir. Gündüz güneşi parlatmaz. Evet. Şimdi bu cümlenin içerisinde geçmişte de yani emek veren tefsirciler başta Zamahşeri olarak bir zulmet takdiri yaparak yani karanlığı parlattığı zaman yani gündüze falan zulmeti gibi şeyler yapılmıştı. Bunların da anlamı yok şimdi. Bunun birincisi yani şöyle bir gerekçe söyleyeyim birincisi. Birincisi buradaki ha zamiri işva deriz buna. Normal olarak ayetlerin söz akışı içerisinde kafiye düzmek amacına yöneliktir. Kafiye. Kafiye düzmek amacına yöneliktir. Evet. Anlamı yoktur. Kur'an'da bunun çok örnekleri vardır. Mesela Hakka suresinin 16-20. Ayetlerinde Hakka'da evet. Orada Semaniye. İşte Semaniye, Kemaliye, Hisabiye falan diye orada H'lerin şeyi yoktur. Orası. Onda Ashab suresine baktığımız zaman ve Nur suresinde de Nisa ihinnedir. Kadınların kadınları gibi. Kadınlar o hinne, Nisa'nın sonundaki hinne orada kafiye. Şey içindir, kafiye içindir. Yoksa bir anlamı yoktur. Evet. Kadınların kadınların anlamı yoktur. Tabii orada sırf kadınlar demektir. Bunu orada da açarız. Orada da şey yapar. Şey ve burada evet. Ki anlam öyleyse İsa Cella dediğimiz zaman onu da Cela okuduğumuz zaman ve nehari İsa Cella bu ay güneş yani parıldarsa ışığını verirse ay onu izlerse müminler de ve nehari İsa Cella gündüzde cilalanıp ortaya çıkarsa anlamında. Evet. Bak şimdi güzel anlaşıldı. Evet. Tamam. Şimdi cella bu sözcükler bildiğiniz cilalamak var ya parlamak. Parlatmak. Cila sözcüğünü buradan geliyor. Cila sözcüğü de yani Arapçadaki söz aynı kökten gelmiştir. Aynı anlamdadır. Parlaklık demek. Evet. Gündüzün parlaklığı da Kendi evren bakarsan ki parlar. Ne ile parlar? Vahiden aldığı ışıkla parlar. Bir mutluluk şeydir. Ha, bir de şu vardır. Burada gece sarıp sarmalar. Ha, bak bunları yok edersen, vahiy ortadan kaldırırsan, aya onu izletmeyecek olursan, onlar izlenmeyecek olursa kapkaranlık. O zaman karanlık çöker kalır. Ha. Karanlığı da örnüm. Tersini de burada Cenab-ı Hak delil gösterdi. Ama bir de bu noktalarda Ames, şimdi şöyle bir şey var. Hani Abese suresi ve Necm surelerine baktığımız zaman oralarda da kendi arasındaki ilişkinin orada kabul 3-4. ayetlerde arz geçiyordu. Abese'nin arz geçiyordu orada. Ha. Evet. Abese'de. 26. ayette yeryüzünü diye arz vardı. Evet. Ve o zaman da bu zamiri tamam mı? Ha evet. Zamiri ikinci bir şık olarak da arza yollayacak olursak evet şöyle olur o. Yeryüzüne parlaklık verdiği zaman gündüze, yeryüzünü sarıp örterken geceye. Geceye. He. Şimdi bu ifade işte burada yeryüzünü bak arz dedik. Evet. Gündüz yeryüzünü parıl parıl parlattığı zaman diye bir anlam çıkardık. Tabii ki. Arza yolladığımız zaman da öyle. Hmm. Şimdi ben geceyi şey yaparken ötekilerde burada bir teknik ayrıntı daha var. Ben onları da bilirim. Cenab-ı Hak kamerde izâ telâhâ diye mazi, fiil-i mazi, geçmiş zaman gibi verdi. Ama ben nehar izâ cellâ dedi, gündüz de parladığı zaman yine geçmiş zaman gibi verdi. Gece ile ilgili ise velleyzi izâ yâşâ diye geniş zaman verdi. Geniş zaman. Gecede geniş zaman. Yani geniş zaman kipiyle verdim. Bu incelik, yani geniş zaman şeyine baktığımız zaman, yani her zaman, her yerde şeyin, yani karanlığın, cehaletin insanlığı daha fazla saracağı, daha tehlikeli bir boyutta olduğunun bunun işaretidir. Evet, onun sürekliliğinin, geniş zaman, yani her zaman olabilir, dikkatli olun diye bu sözcük ifadesiyle, sözcüğü geniş zaman kipiyle getirmesinin de bir hikmeti var. Ona da bizim dikkatimizi çekmiş. Çok ince sanatlar evet. Ya, çok ince sanatlar. Evet, şimdi bunun ötesinde ve semai ve ma benaha, semaya ve onu yapana diyor, bina edene. Tavan demiş. Sema. Evet. Evet. Sema. Aydın kesim. Bildiğimiz gibi devamlı şimdi bir gökyüzü olarak almamız mümkün. Gökyüzünü alacak olursak sema ve onu yapana, bina edene diyor. Şimdi bu ama burada ma var. Ma edatı var. Hani bu ma edatı Kur'an'da çok geçmişti hatırlayacak olursanız. Özellikle Kafirun suresinde hani ma'abudu falan dediğimiz zaman Allah için yani bunu Allah yaptı. Yani yapan Allah'a diyemiyoruz. Zata yönelik değil. Ma söylemiştim ya cansız, ruhsuz varlıklar. Evet, cansız. Bir de canlı varlıkların sıfatı için kullanılır. Sıfatı tekrar için. Hatırlayayım. Piyasadaki normal öğrencilere okutulan kitaplarda ma'nın canlı varlıkların sıfatı için kullanıldığı pek yazmaz. Onu da burada belirteyim ben. Döndüm bunu da şey yaptım. Cansız varlıklar. Evet, bunu cansız varlık gibi elim. Evet. Şimdi burada ma'yı sıfat için kullanacak olursak bak sıfat için kullanacak olursak semayı ve semayı yapan semayı yapan, Rabbe. Rabbe Allah'ın sıfatı, Allah'ın zatına değil sıfatına yöneltiriz. Ama bir de normal olarak şeye yaparız cansız varlıklar için kullanırsak zahiri anlamında ve semayı ve ma benaha dediği zaman sema ve onu yapan etmenler, Allah'ın fizik kuralları. Fizik kuralları. He, ona da dikkat çekiyor. Ama şunu söyledim başta, semanın yapışı ve semayı yapan, oluşturan fizik kanunlarının, fizik kuralları insanın kendisini kurtarmasına, insanın veyahut da Arınmadığı zaman, kendisini kirlettiği zaman mahvolmasına kanıt olmaz. Evet. Öyleyse buradaki mecaza gideceğiz dedik. Hı. Mecaza gittiğimiz zaman burada neydi? Sema bilginler demek. Bilginler, evet. Evet. Sema bilgin demek, en iyi derecede bilmek demek. Özellikle, yani bu sema sözcüğünü daha önce bir yerde açtık ve hasip, yani matematikçiler diye de bir şey yapar. Yani bu bilgiler var ya, bu bilgin şey var, bilginler var ya ve bu bilginlerin bilgin yapan etmenler. Bilginleri bilgin yapan etmenler diğer hani okuduğu kitaplardı, aldığı derslerdi. Onlar da insanın arınanının kendisini kurtaracağını, evet, insanın kendisi kirletenin de harap olacağının kanıtıdır. Kanıtı, evet. Evet, onun kanıtıdır. Evet. Bir noktaya daha değineceğiz. Burada ayette yine yemin kasem devam ediyor. Evet. Yeryüzüne ve onu yuvarlakça döşeyene, onu döşeyene. Yeryüzü, burada arz. Vel arzı ve ma daha. Arza ve arzı döşeyene. Aynı şey. Evet. Şimdi burada zahiri anlamından da böyle gidecek olursak, Allah burada çok farklı bir kelime kullandı. Daha sözcüğü kullandı. Daha sözcüğü, bunu çok uzun yazdım ben şeyde de, bildiğimiz düz demek değil. Böyle hani masanın üstü gibi falan, düzlük anlamında döşeme değil. Evet. Burada sözcüğün anlamı deve kuşu yumurtası örneğindeki döşeme. Ha, evet. Deve kuşu yumurtasındaki, tamam, yani ne deniyor o elips buna şeklinde, ha, şeklinde de şeyinin basık olması de, evet, falan. Şimdi onları da şimdi arzın böyle yuvarlakça yayma. Deve, sözcük deve kuşunun yumurtasından gelen bir sözcük kullanmış döşemede. Onun için Allah yeryüzünü, yani bizim bir masa üstü gibi, bu taban tabii, gibi falan filan değil. Ha, şimdi burada bu teknik bilgileri, ince özellikleri de bildikten sonra şuna şey yapalım. Şunu dikkat edelim. Arz ve arzın bu şekilde olması, insanın kendisini kurtarması, arındığı zaman kurtarması veyahut da kendisini zamanda, kirlettiği zaman, saklandığı zaman, örttüğü zaman kendisine yazık olmasının kanıtı olur mu? Olmaz. O da olmaz. Öyleyse buradan da yine biz neye gideceğiz? Mecaza gideceğiz. Buradan mecaz. Mecazda arz neydi? Cahil kesimdi. Cahil, tamam mı? Tamam. Hı. Ve bu cahil kesim de dediğim gibi kendisini döşemiş. Hmm. Nasıl döşemiş? Hareket yok. Hareket yok. Hareket yok. Bir kıvırdama yok. Yani yükseleyim diye, anladın, bir şeyler öğreneyim de, ilim, bilim, din, iman, bir şeyler de ben öğreteyim demiyor yani. Bir şey görmüyor. Deve kuşu gibi kafasını sokmuş. Şimdi, deve kuşu gibi, aynı bu ayetteki örnek, orada deve kuşu gibi geçiyor, kafasını sokmuş. Bu da anlaşılabilir, tamam, yani. Ha. Şimdi, öyleyse bunun bu hali de onun harap olmasına, evet, kendisini sakladığını kanıtı mı? Tam kanıt olur. O da, evet, onun kanıtıdır. Tutuyor yani, evet. Evet, o da onun kanıtıdır. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ayetteki şeylere. Evet, şimdi burada bu ayetin şeyiyle ilgili, hani döşenmesiyle ilgili bir iki ek bilgi daha vereyim zahiri anlamına göre. Bu olay, şimdi aynı şey biraz daha detaylı. Burada bir daha ha sözcüğü kullandı Cenab-ı Hak. Ama ileride Naziat suresi gelecek. Orada 27-33. Ayetlerde bu yerin döşenmesiyle ilgili detaylı bilgi veriyor. Evet, evet. Şimdi bak o ayetlerde nedir Rabbimiz? Oluşturulursa siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Gök. Göğü Allah yaptı, boyunu yükseltti, sonra da onu düzene koydu. Gecesini kararttı ve ışığın parlaklığını çıkarttı. Ve ondan sonra sizin ve hayvanlarınız için bir yaralanma olmak üzere yeryüzünü döşedi. Yeryüzünü, suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları da demirledi, sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunlar Naziat suresinde. Bu Naziat, evet, suresinde. Buradaki daha sözcüğünün, evet, tefsirini orada 27-33. Evet. Ayetlerden tefsir orada göreceğiz. Orada. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Kur'an indiği zaman şimdi biliyorsunuz ki bu Taha özelliği, yani yeryüzünün bu özellikle deve kuşu yumurtası tarzında yaratılıştı. Elips biçiminde yaratıldı. Henüz bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Ama Kur'an bunu kullanmış. Bu da Kur'an'ımızın mucizelerinden bir tanesi. Top gibi değil de deve kuşu gibi. Tam küre değil yani. Dünyanın arzın durumu. Tam küre değil. Çok enteresan, bu da bir benzetme yani. Özelliklerden. Bu da ortaya çıktı zaten teknik olarak. Evet. Şimdi burada başka bir şeye daha geldi. 7-8. ayetlerde. Nefse ve onu düzenleyene, biçim verene. Nefse. Evet. Burada nefsi insanın kişiliği, hem iç ve dış yapısıyla. Nefis, hatırlayacak olursanız daha önce uzun uzun anlattım ben nefsi. Evet. Hatta bir de soru geldi. Hatırlar mısın? Evet. Nefis, her nefis ölecek dendiğine göre Allah'ın da nefsi Allah var. Da Allah ölecek mi falan diye. Enteresan bir soru. Şimdi nefsi şöyle hatırlatayım. Hı. Detayına girmeyeceğim. Nefis bir şeyin İç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına özgürlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamir. Şimdi insan ele alacak olursak, insanın iç yapısı, dış yapısı, varlığı, fiziki ve zihinsel donanımlarının tümünü kapsıyor. Olgunlaşması, tamam. Benliğini bulması yani. Şimdi, öyle mi? Öyle deriz de nefis bu. Tamam. Nefis bu. Yani mükemmel nefis bir insanın harika. Bütün azasıyla, iç yapısıyla, dış yapısıyla ve zihinsel donanımlarıyla birlikte bütünlüğüne nefis deniyor. Tamam. Şimdi burada ayette anlatılan da nefse ve onu düzenleyene diyor. Onu da kasem veriyor. Burada yine bir insanı, insanı, bir insanın yapısındaki, içerisindeki var olan içgüdüsel ortam. Tamam. Nefs dediğimiz zaman bir maddi varlığı var, bir de içerisinde akılıyla, fikriyle, düşüncesiyle, indirekt tepkisiyle, şimdi bir hayli psikolojik özellikleri var insanın. Tabii zihinsel özellikleri var. Şimdi onu şimdi onların düzeni, onların yapımına dikkat çekiyor. Ve bunları yapana diyor. Bunları yapan derken yine aynı şekilde bir bunların Allah'ın yaptığını dikkat edebiliriz. Yaratıyor. Oradaki Mayr Rabbe göndermek suretiyle. Bir de normal olarak insanın kendi vücudunda Cenab-ı Hakk'ın fizik kanunları çerçevesinde, sünnetullah çerçevesi içerisinde insanın içerisine koyduklarına dikkat edin. Şimdi işte burada bir parantez cümle vardı. Şu parantez cümle burası. Tamam, şimdi onu tam açıyor. O noktada bunu açacak bir parantez cümle. O nedir? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا İşte Allah insanın nefsinin içerisine var ya fücur ve takvasını koydu. İlham etti. Onun içerisine yerleştiriverdi. Yani her nefis var ya, bu ikisini mutlaka her var. Her nefis de normal olarak kendini koruyacak. Veyahut da kendini harap edecek özelliklerin hepsini onun içerisine ilham etti, koydu. Seçimi ona bıraktı. Şimdi akıl, fikir, düşünce yetisi, dediğim gibi dikkat, algı, hafıza vesaire, bunların iç donanım var ya, bunların hepsi. İnsan kendisini normal olarak, objektif olarak aklının kontrolünde, akılda verdiğine göre. Tabii. Akıl neydi? Trafik memuru. Evet, yönlendirecek. Değil mi? Yani yönlendirecek. Hani insan yanlışa giderken düdük çalacak, hop ikaz edecek. Yanlış yapıyorsun falan filan diyecek ya. Şimdi o ölçüde davranmayı koydu. Öyleyse yani buradan da insan kendi kendini bile kurtarabilecek. Bu şeyden bile. Hiçbir zaman Allah diyeyim ki yani peygamber göndermese bile, kitap indirmese bile, anlatabiliyor muyum? tek başına bireysel yaşamında da toplumsal yaşamında da zinanın kötülüğünü, hırsızlığın kötülüğü, evet, cinayetin kötülüğünü, fesadın kötülüğünü falan filan bunları fıtratında var. Fıtratında yani, var yani. Fıtratının içerisine bütün bu özellikleri koymuş. Evet. Ve bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde din hakkında, iman hakkında, Allah hakkında, kitap hakkında kuşkuları doğmuş. Evet. Yani neden doğmuş? Bulanıklıktan dolayı doğmuş. Bulanıklıktan. Berraklıktan evet, değil ki yani. Doğru. Berraklıktan olsa imanı izanı seçer yani. Tabii. Yani o bulanıklıklardan dolayı kuşkuya düşmüş adamlar bu defa kendi de kendilerine ne yapmıyor? Doğal dindarlık yolunu seçmişler. Evet. Yani hiç kimse öğretmese, hiçbir şey yapmasa yine başka, de onlar hırsızlığın, uğursuzluğun, tamam, bir başkasına zarar vermenin kötülüğünü biliyorlar. Toplumda gayet adaletli bir yaşamın gereğine inanıyorlar. Bunlar işte فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا'nın evet, gereğindeki gereğine, şeyler. Evet. Evet. Evet. Efendim bu haftaki süremiz bizim çok güzel geçti. Sohbetimize doyum olmadı ama teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Burada isterseniz bırakalım. Öbür haftaya da yarın kısmını tamamlayalım isterseniz. Peki kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Oğlum, teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.